www.attableek.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 127 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے. آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ تقدیر معلق اور تقدیر مبرم میں کیا فرق ہے، اور اس کے اندر کیا تفصیلات ہیں اسے بیان فرمائیں. تو جواباً عرض ہے کہ تقدیر یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو کلی اور جزوی طور پر دنیا کو، دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے جو امور طے فرما رکھے ہیں ان کو ہم تقدیر سے تعبیر کرتے ہیں. اور اس سلسلے میں سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس بات کی تاکید منقول ہے کہ ایمان کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ اچھی اور بری تقدیر پر بلا کسی تفصیل کے ایمان لایا جائے. والقدر خیرہ وشرہ کے الفاظ صحیح احادیث میں وارد ہیں. اب حضرات علماء نے اس کے اندر کچھ تفصیلات بیان فرمائی ہیں کہ بعض تو ایسے معاملات ہیں کہ جو اللہ تعالی کی طرف سے پہلے ہی سے طے شدہ ہیں کہ ایسا ہوگا اور اس میں کوئی تخلف نہیں ہو سکتا، اس کے ساتھ کوئی شرط لگی ہوئی نہیں ہے، تو اس طرح کے معاملات پر تقدیر مبرم کا اطلاق کرتے ہیں. اور کچھ ایسے معاملات ہیں کہ اس میں اللہ تعالی کی طرف سے یہ ہے کہ اگر اس نے دعا مانگ لی تو یہ مصیبت اس سے ہٹا دی جائے گی، اگر اس نے فلاں نیک کام کر لیا تو یہ نعمت اسے مل جائے گی وغیرہ. تو اس کو تعبیر کرتے ہیں تقدیر معلق سے، یعنی یہ کسی شرط پر معلق ہے. لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ معلق صرف بندے کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہے کہ بندہ ایسا کرے گا تو اس کے حق میں ایسا ہو جائے گا، لیکن بندہ کرے گا یا نہیں کرے گا اس کا علم اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی سے ہے. اس لیے جسے بندے کی طرف نسبت کرتے ہوئے معلق کہا گیا ہے وہ اللہ تعالی کی طرف جب نسبت اس کی جائے گی تو وہ بھی مبرم ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالی کا علم سب باتوں کو محیط ہے. تو یہ ایک امر تکوینی ہے جس پر کسی بھی تفصیل میں جائے بغیر ہر مومن کے لیے ایمان لانا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی فیصلے فرما رکھے ہیں کسی کے لیے بھی وہ یقیناً پورے ہو کر کے رہیں گے، کوئی انہیں ٹال نہیں سکتا ہے. وہ قادر مطلق بھی ہے، علیم و خبیر بھی ہے. اس لیے تقدیر پر ایمان کے بنیادی اجزاء میں شامل ہے، جیسے اللہ کو ایک ماننا ہے، رسول کو رسول ماننا ہے، قرآن کو اللہ کی کتاب ماننا ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ہے، آخرت پر ایمان لانا ہے، اسی طرح بلا کسی تفصیل کے تقدیر پر بھی ایمان لانا ہے. اس میں زیادہ عقلی سوچ وچار غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تقدیر پر بلا کسی تفصیل کے ایمان لانا چاہیے. سوال کرتے ہیں کہ کیا وتر کی فرضیت مدنی زندگی میں ہوئی یا مکی زندگی میں؟ جواباً عرض ہے کہ وتر کی بہت تاکید احادیث شریفہ میں وارد ہے. اسی لیے حضرات فقہاء احناف نے اس نماز کو واجب یعنی فرض عملی قرار دیا ہے. لیکن اس کا وجوب کس زمانے میں ہوا، کس تاریخ کو ہوا، کس مہینے میں ہوا، کس سن میں ہوا، اس کی کوئی صراحت ہمیں مل نہیں سکی. بس اتنی بات ثابت ہے کہ یہ ان نمازوں میں سے ہے جن کو واجب قرار دیا گیا ہے. پوچھتے ہیں کہ مغرب کی ایک رکعت کا مسبوق جب اپنی نماز پوری کرنے لگا تو اس نے دو رکعت بغیر بیچ میں قعدہ کیے ہوئے پوری کر لی اور اخیر میں سجدہ سہو بھی نہیں کیا، تو اس کی نماز درست ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جواباً عرض ہے کہ اسے یہ چاہیے تھا کہ جب اس نے ایک رکعت امام کے ساتھ پائی ہے اور اس کی دو رکعت چھٹی ہیں، تو امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھنے کے بعد جب اپنی دو رکعت پڑھتا تو بیچ میں قعدہ بھی کرتا، اور یہ اس کا قعدہ اولی شمار ہوتا. لیکن حضرات فقہاء لکھتے ہیں کہ اگر اس مسبوق نے بیچ میں قعدہ نہیں کیا اور سیدھے دو رکعت پڑھ لی اور سجدہ سہو بھی نہیں کیا، پھر بھی اس کی نماز استحساناً درست ہو جائے گی، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ بہتر طریقہ وہی ہے کہ بیچ میں قعدہ کرے. پوچھتے ہیں مغرب کی نماز کا وقت کتنی دیر تک رہتا ہے، اگر باجماعت نماز پڑھنی ہو تو کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ موسموں کی تبدیلی کے اعتبار سے مغرب کے وقت میں کچھ کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، اندازاً ڈیڑھ پونے دو گھنٹے تک رہتا ہے، اور جتنا بھی جلدی ہو سکے مغرب کی نماز ادا کرنی چاہیے، اکیلے پڑھیں یا جماعت سے. خاص طور پر مساجد میں بالکل اول وقت میں اذان کے بعد مغرب کی نماز کا اہتمام ہونا چاہیے. باقی کسی عذر سے اگر تاخیر ہو جائے تو عشاء کے وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے نماز پڑھ سکتے ہیں مغرب کی، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. پوچھتے ہیں کہ کیا کسی مخصوص تعداد میں، مثلاً 313 روپیہ صدقہ کرنے میں کوئی الگ سے فضیلت ہے جس میں صدقے کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ صدقہ مطلقاً موجب اجر و ثواب ہے، اور اس میں جو بھی ثواب بڑھے گا وہ آپ کے حسن نیت کے اعتبار سے بڑھے گا. جتنی اچھی نیت سے صدقہ کریں گے اتنی ثواب کی مقدار بڑھتی چلی جائے گی. لیکن اس میں 313 یا کسی بھی عدد کی کوئی تعین ہماری نظر سے نہیں گزری. جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے اسی اعتبار سے آدمی کو صدقہ خیرات کرنا چاہیے، اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے صدقے کا اہتمام ہونا چاہیے. پوچھتے ہیں میں مراد آباد میں ملازمت کرتا ہوں اور فیملی کے ساتھ رہتا ہوں، میری بیوی اپنے میکے میں جا کر جو مسافت شرعی پر واقع ہے پوری نماز پڑھے گی یا قصر کرے گی؟ جبکہ مراد آباد میرے گھر سے بھی اور میری بیوی کے یعنی میری بیوی کے سسرال کی مسافت شرعی سے کم دوری پر ہے، کیا بیوی کا گھر شادی کے بعد اس کے حق میں وطن اصلی نہیں رہتا، وطن اقامت بن جاتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ رخصتی کے بعد لڑکی کا جو وطن ہوتا ہے میکہ نہیں رہتا، بلکہ سسرال یعنی جہاں اسے شوہر اپنے ساتھ رکھے وطن بنا کر کے وہی اس کا وطن بن جاتا ہے. اس لیے مصولہ صورت میں جب آپ کی بیوی اپنے میکے جائے گی اور 15 دن قیام کا ارادہ نہیں ہوگا تو وہ قصر کرے گی، اور اگر پہلے ہی سے 15 دن کے قیام کا ارادہ ہے تو پوری پڑے گی. اور آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ جہاں مراد آباد میں رہتے ہیں اور آپ کا اصل وطن مراد آباد سے مسافت شرعی پر نہیں ہے, تو جب آپ اس وطن سے مراد آباد آئیں اور یہاں سے واپس اپنے وطن جانے کا ارادہ ہو تو آپ برابر مقیم ہیں, قصر نہیں کریں گے. اسی طرح اگر آپ نے مراد آباد کو بھی اپنا وطن بنا لیا ہے, یہاں رہنے سہنے کا مسلسل ارادہ کر رکھا ہے, تو بھی آپ یہاں پوری نماز پڑھیں گے اور آپ کی بیوی بھی یہاں پوری نماز پڑھے گی. پوچھتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ میرے لیے تیرے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا حرام ہے, تو کیا کھانا مجھ پر حرام ہو گیا؟ اور اس طرح کہنے پر شریعت میں کیا کفارہ ہے؟ جواباً عرض ہے کہ شریعت میں کوئی حلال چیز اپنے اوپر حرام کر دینے سے قسم منعقد ہو جاتی ہے. وہ حلال چیز شرعاً حرام تو نہیں رہتی لیکن قسم منعقد ہو جاتی ہے, مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے خلاف کرو گے تو کفارہ دینا پڑے گا. لہذا آپ کے سوال کے اعتبار سے اگر آپ نے یا جس شخص نے بھی یہ بات کہی ہے اپنی بیوی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھا لیا تو اس پر قسم کا کفارہ لازم آ جائے گا, کیونکہ قسم ٹوٹ جائے گی. اور کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو صبح شام کھانا کھلایا جائے. پوچھتے ہیں کہ شادی کے موقع پر لفافے میں پیسے رکھ کر لینا دینا کیسا ہے؟ دینے والوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارے یہاں شادی ہوگی تو ہمیں اس سے زیادہ ملے گا, تو اس طریقے پر لین دین درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر بلا کسی شرط اور بلا کسی واپسی کی نیت کے صرف ہدیے کے طور پر خوشی کے موقع پر کوئی چیز دی جائے تو اس میں تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر یہ نیت ہو کہ ہم واپس لیں گے اور نہ دیے گئے تو پھر ناگواری ہوگی, تو یہ معاملہ شرعاً درست نہیں ہے. اس طریقے پر ہرگز لین دین نہیں ہونا چاہیے, بلکہ بلا شرط ہو اور خوش دلی کے ساتھ ہو. پوچھتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ شادی کے بعد جب پہلا بچہ پیدا ہونے کا وقت آتا ہے تو 3 مہینہ پہلے لڑکی کو اس کی ماں کے گھر بھیج دیا جاتا ہے, اور میکے والے ہی اس کی ولادت اور زچگی کے تمام اخراجات اٹھاتے ہیں جبکہ لڑکے والے بھی مالدار ہوتے ہیں, تو شرعاً یہ طریقہ درست ہے یا نہیں؟ یہ گجرات سے سوال بھیجا گیا ہے, کیونکہ ہر جگہ یہ رسم نہیں ہے. جواباً عرض ہے کہ یہ رسم شرعاً بالکل غلط ہے. بچہ اور زچے کی پوری ذمہ داری شوہر یعنی باپ پر ہے, اور لڑکی کے گھر والے اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. البتہ کوئی اپنی خوشی سے کر دے یا آپسی رضامندی سے یا کسی خاص مصلحت سے لڑکی اپنے میکے میں آئے وہاں ولادت ہو تو یہ کوئی ناجائز حرام نہیں ہے, لیکن اس کو لازم سمجھنا, لڑکی والوں پر اس کا دباؤ بنانا یا اس طرح کی رسم بنانا یہ شرعاً درست نہیں ہے. پوچھتے ہیں کہ برتھ ڈے منانا کیسا ہے؟ پہلے بھی یہ سوال آ چکا ہے. یہ سب غیروں کا طریقہ ہے. مغربی تہذیب کے جو اثرات ہمارے معاشرے پر پڑے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ یوم ولادت مناتے ہیں اور اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے, کیک کاٹا جاتا ہے, تحفوں کا لین دین ہوتا ہے وغیرہ, تو یہ سب چیزیں شریعت میں ممنوع ہیں. ویسے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ برتھ ڈے خوشی کا موقع نہیں ہے بلکہ غم کا موقع ہے, کیونکہ اب آپ کی زندگی کا 1 سال گھٹ گیا ہے. ایک شاعر نے کہا ہے, غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی, گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. تو کسی کی اگر سالگرہ منائی جا رہی ہے, برتھ ڈے منایا جا رہا ہے, تو وہ زندگی سے دور ہو رہا ہے, موت سے قریب ہو رہا ہے, تو خوشی کا کیا موقع ہے؟ محاسبے کا موقع ہے, جائزے کا موقع ہے, یہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان پر شکر گزاری کا موقع ہے. یہ ساری تفریحات اور رسومات جو ہوتی ہیں ان سے ہر مسلمان کو بہرحال بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے, سب کو راہ حق پر چلائے, غلطیوں سے محفوظ رکھے. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.